Gokuiko Murczak toczą walkę na śmierć i życie. Teraz cała ziemia jest naszym ringiem. Walka rozstrzygnie się przez poddanie lub śmierć. Goku, nie udało się powalić przeciwnika za pomocą Kamehamehy. Pojedynek dwóch mocarzy nadal trwa. Goku po raz kolejny rusza do ataku. Dragon Ball Kaizen. Odcinek 90. Dramatyczna decyzja Goku. Brawo, jeszcze trochę. Masz szansę pokonać Komurczaka. Goku wygrywa. Hurra! Tato! Co to? Należy ci się uznanie. Zmusiłeś mnie do aktywowania bariery. Twoje ataki zaczęły przynosić efekty. Super. Nie wiem co to, ale wygląda niesamowicie. Mamo, czy to nie jest film? Kochani, on mi przypomina męża Cici. Ostatnio wspominała, że pofarbował sobie włosy. Rzeczywiście. Zawsze nosił takie krzykliwe kolory. Ktoś mnie obgaduje. Goku, trzymaj się. Prawie się udało, było krok od zwycięstwa. Gdyby to był tylko krok. Goku walczy jak lew, ale Komurczak ma znacznie większe zapasy energii. Jesteś pewny? Przykro mi. Goku doskonale wie, że nie zdoła wygrać. Niestety nie mam pojęcia, co planuje. Opadasz z sił, Goku. Powinieneś zjeść magiczną fasolkę. Wtedy walka stanie się bardziej wyrównana. To nasza szansa. Dajmy Goku fasolkę, a wtedy zaatakujmy Komorczaka. Wspólnie na pewno damy mu radę. Świetny pomysł. Krylin. Krylin, podaj fasolkę. Zamknij się, Trunks. Gdzie twoja sajańska duma? Goku wolałby zginąć, niż wygrać w ten sposób. On teraz nie walczy o ziemię. Wbij to sobie wreszcie do głowy. Przecież w ten sposób wkrótce zginie. Z bólem przyznaję, że pomimo ostatniego treningu nadal nie byłem w stanie prześcignąć Kakarota. Ten drań ma prawdziwy dar. Niestety, Komorczak jest od niego silniejszy. Co mamy robić? Oglądać walkę z założonymi rękami? Sam mówiłeś, że Goku przygotował jakąś niespodziankę. Miejmy nadzieję, że to prawda. Goku, co to za tajemnicza strategia? O co chodzi? Duma nie pozwala ci połknąć fasolki? Straciłem przez ciebie sporo energii. Jeśli zregenerujesz siły, zyskasz niewielką szansę na zwycięstwo. Chcę się jeszcze nacieszyć tą walką. Poddaję się. To koniec. Jesteś dla mnie za silny. Rzucam ręcznik. Co? Poddajesz się? Niemożliwe. Goku się poddał? To niespotykane. Co on knuje? Tato. Dlaczego? Dlaczego Goku, który zawsze walczył do końca, teraz się poddaje? Rzucił ręcznik. Jak to? Poddajesz się? Naprawdę chcesz skończyć tę walkę? Tak. Przegrałem. Co on powiedział? Z tego, co rozumiem, poddał się. Goku, czy ty rozumiesz, co to znaczy? Tak. Jeśli nikt inny nie stanie do walki ze mną, zabiję każdego mieszkańca tej planety. Źle mnie zrozumiałeś. Nie jestem jedynym zawodnikiem. Kpisz sobie ze mnie? Vegeta, Piccolo i Trunks są od ciebie słabsi. Nieważne, ile trenowali. Ze mną nie mają szans. Mistrzu Herkulesie, to doskonała okazja. Na pewno już odpocząłeś. Tym razem wbij go w ziemię, mistrzu. Herkulesie, powodzenia. Do boju. Jasne. Będzie błagał o litość. Mistrzu Herkulesie. A niech to. Chciałbym walczyć. Załatwiłbym go na amen, ale boli mnie brzuch. Mogę wyznaczyć kolejnego zawodnika? Naprawdę rezygnujesz? Co on wyprawia? Nikt inny nie zdoła pokonać Komurczaka. Igrzyska zakończą się wraz z następną walką. Jeśli on przegra, to znaczy, że nie mamy szans. Ale jestem pewny, że mój następca cię pokona. Co? To dlatego zdaję się na niego. Twierdzisz, że jest silniejszy od ciebie, a nawet ode mnie? Tak. Co za bzdury. Na całym świecie nie ma istoty silniejszej ode mnie. Ależ jest. Słucham więc. Jak się zwie ten nieistniejący wojownik? Zaraz usłyszymy jego imię. On ma na myśli mnie. Hej. Słucham. Powiedz mu, że boli mnie brzuch i nie mogę walczyć. Gohan, twoja kolej. Co? Idiota. Wysyła syna na pewną śmierć. Żartujesz. Chcesz, żeby Son Gohan walczył zamiast ciebie? Gohan to znaczy posiłek, prawda? No jasne. Pora na przerwę obiadową. Pewnie chcą coś przekąsić. Zachowują się bardzo beztrosko. Co ty wyprawiasz, Goku? Chcesz, żeby Gohan walczył z tym potworem? Oszalałeś. Jesteś gotowy? Mam walczyć z Komurczakiem? Odbiło ci. Gohan nie ma szans. Wiem, że znacznie się rozwinął, ale nawet ty nie pokonałeś Komurczaka. Gohan dysponuje niewiarygodną siłą. Większą niż nam się wydaje. Sam pomyśl. Od najmłodszych lat walczył w boku nas wszystkich. Ja w jego wieku nie miałem się czym pochwalić. Wiem, że osiągnął poziom Super Saiyanina, ale czy to nie za wcześnie na takie starcie? Podczas treningu w komnacie duszy i czasu zaczęła się ujawniać uśpiona moc Gohana. Jak sądzisz? Widziałeś moją walkę z Komurczakiem. Mógłbyś mnie zastąpić? Mógłbym. Ale ani ty, ani Komurczak nie walczyliście na serio. Nie wiem, jak on. Ja dałem z siebie wszystko. Ty zaś uważasz, że się hamowaliśmy. To prawda? Tak. Co takiego? Dzieciak miałby dotrzymać kroku Kakarotowi? Niemożliwe. Pokonaj go. Walcz o pokój na ziemi. W końcu chcesz być naukowcem. Dobrze. Spróbuję. Co tam się dzieje? Mówili, że idą na obiad, ale kolejny nieznany młodzieniec staje do walki. Już wiem, chłopak roznosi posiłki. Ach tak, chłopiec przyniósł posiłki zawodnikom. To już pewne. Nadszedł czas na przerwę obiadową. Gohan? Chłopiec jest bardzo silny, ale wątpię, żeby dał radę komórczakowi. Krilin, masz magiczną fasolkę? Jasne. Dzięki. Komórczaku? To magiczna fasolka. Zwariowałeś? Co ty wyprawiasz? Komórczak zużył większość energii. Postąpilibyśmy nieuczciwie, każąc mu walczyć z wypoczętym Gohanem. W takiej chwili przejmujesz się zasadami? Co za głupiec. Próbujesz zgrywać bohatera. Ten gest będzie kosztował życie was wszystkich. Przyjmuję magiczną fasolkę. Son Goku, pożałujesz tego, co zrobiłeś. A niech to. Od razu lepiej. Nie mam pojęcia, co tu się dzieje. Nigdy wcześniej nie zachowałeś się tak głupio. To naprawdę Gohan? To naprawdę nasz mały Gohan? Jakim cudem ten dzieciak zdobył taką moc? A więc słowa Son Goku mają pewne pokrycie w faktach. Nadal jednak nie macie szans na zwycięstwo. Wierzysz, że możesz mnie pokonać, bezczelny smarkaczu? Jednego bądź pewny. Doświadczysz grozy, o jakiej nie śniłeś. A wkrótce potem będziesz trupem. Przyłóż mu, Gohan. Gohan-san. Gohan-san. Myślisz, że jesteś taki sprytny? W takim razie pokażę ci moją prawdziwą szybkość. Gohan, przestańcie natychmiast. Dlaczego nie ucieka? Goku. Gohan spełnił prośbę ojca i stanął do walki z Komórczakiem. Czy Goku naprawdę wierzy, że jego syn może wygrać? Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Obudź w sobie gniew, Gohan. Gniew doda ci sił. Ale ja nie chcę się złościć, nie jestem taki jak ty. Nie wpadnie w furię na rozkaz Goku, błagam, uratuj go. Nie mogę nic zrobić. W następnym odcinku gniew Gohana. To jedyna szansa na zwycięstwo.